nereden geliyor da yarın kokusu? Karşı yerden geliyor da yarın kokusu? Giyinmiş kuşanmış hasların hası, ceylan gözlerine canım hayran oldu. İnmiş dizine ağladım ağladım bakmaz yüzüme, ceylan gözlerine canım hayran oldum, ela gözlerine canım kurban oldum, ceylan gözlerine canım hayran oldum. Saçıyor ceylan gözlerine canım hayran oldum.